Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. U 38 synger på sidste vers, men inden vi går på weekend her fra Millionærklubbens side, ja, så skal vi selvfølgelig lige varme op til de kommende fem børsdage. Det gør vi her i Millionærklubbens markedsudsigt, din 10 minutters oversigt over den kommende uges finansmarkeder. Mit navn er Bodil Gansler, og med mig i studiet, der har jeg Lau Svendsen, aktieanalytiker hos Aktieinfo og porteføljeforvalter i Millionærklubben. Velkommen til, Svendsen. Tak skal du have. Lau, der er vel en hel del overskrifter, som vi tager med os ind i den kommende uge, altså Danske Bank-sagen kommer selvfølgelig stadigvæk til at fylde en hel masse, forventer jeg. Der er også noget handelskrig, som bare ligger som sådan en eller anden overordnet skygge på markederne. Eller hvad siger du? Er handelskrigen ved at være sådan lidt glemt for finansmarkederne? Nej, det er den ikke. Det er den ikke. Og må sige, at nu er vi jo så Danmark lige i øjeblikket meget, meget optaget på børsmarkedet og medierne af Danske Bank-sagen, men det er resten af verden jo ikke. Så hvad hedder det? Det er den vigtigste ting, vi har rullende, og så kan du jo sige, at sådan indirekte følger jeg jo ikke så meget med her. Det er jo så den der amerikanske valgkamp, hvor de har jo et valg nu her om halvanden måned. I midtvejsvalget derovre, jeg tror det er den 7. og 8. november om tirsdag. Ja. 6. Ja, undskyld, ja. Som skal klares, og det er jo klart, at hele den der, hvad hedder det, form for medieomtaler og fronter og ting og sager. Så nej, det er på ingen måde overstået det der med handelskrigen. Det kører jo også sådan lidt, at så er der to dage, hvor der er ro, og så kommer der noget nyt på bordet, og så ruller den igen. Så den er sådan set nærmest intensiveret. Men det er jo ikke noget, som, så vidt jeg ved, Lau Svendsen, bekymrer dig så voldsomt meget. Du tror jo ligesom, de finder en eller anden løsning, ja, i USA og Kina på, hvordan de nu skal handle sammen i fremtiden også. Ja, det tror jeg, og jeg tror også, det ender med på en eller anden måde, at de vil omfavne hinanden på en rimelig måde, men det har jo altså betydning, og det giver jo også vanskeligheder direkte, for de to aktier, vi vil have herhjemme, som det betyder noget for, er AP Møller og med Mærsk Line, og så er det DSV, som jo er speditør og har vareflow, som også går til og fra USA, så også i Kina. Men så det er vel de to aktier, som vi ligesom har i klemme, som påvirkes. Resten er ikke nogen sådan væsentlig, direkte spiller. Vi har for eksempel, et sjovt eksempel er jo GN Store Nord, som får lavet alle sine både høreapparater og også headset. De har jo det her, man har i ørerne, ikke? Jabra headsettene, og det bliver alt sammen lavet i Kina, men der er ikke noget, der tyder på, at de er i klemme, eller ligesom får en markant ekstra belastning af det der. Mm. Så det går til synes jeg stadigvæk godt nok. Så når jeg hører dig tale, Lau Svendsen, så hører jeg dig egentlig også sige, at det kan godt være, at det stadigvæk fylder meget. Det kan også sagtens være, at det kan ruske aktierne både op og ned i kortere periode, men sådan på den lange bane, så falder det hele på plads. Ja, det gør det. Det er meget overbevist om. Og du kan jo også sige, at vi har den her handelsballade er jo på et niveau, som er all time high for de amerikanske aktier, så lige knapper op i Europa. Så det foregår jo på et næsten under de bedst tænkelige omstændigheder. Altså selskaberne går godt. Mm. Det er jo værre, hvis du kommer med, at der vil jo være nogle, der vil blive gennemført noget, det er der ingen tvivl om, og som rykker handelen i favør USA. Men, og det vil koste nogle virksomheder nogle penge. Det er vel sådan en netto beregning på det, og så også forbruger nogle penge. Men du kan sige, at det ikke, man har ligesom råd til at bære belastningen. Ikke? Det vil jo være værre i en periode, hvor det hele gik dårligt, at så bliver du tvunget i røde tal. Ikke? Det gør du ikke her. Det bliver ellers en nyhedsfattig uge, i hvert fald i forhold til de nyheder, vi allerede er bevidste om. Der kommer i næste uge, der kommer nogle makrotal fra Tyskland mandag. Mario Draghi, han skal tale i Bruxelles, men ellers er det vel onsdag, der er dagens, eller ugens vigtigste dag, Lau Svendsen. Der har vi udmeldinger fra den amerikanske centralbank, der er FOMC-møde, der starter tirsdag og løber altså frem til onsdag. Der kommer en udmelding onsdag aften, og vi forventer vel helt klart, at de sætter renten op, eller hvad? Ja, det gør vi, at det må komme nu, og hvis vi kigger på obligationsmarkedet, så ligger renterne jo og kryber stille og roligt opad, også lidt i Europa, ikke så meget her, men vi vil også køre den, det er den vej, pilen peger. og amerikanerne er jo stoppet i 3,09 for en 10-årig. Det er jo ikke, altså det er jo stadig et meget lavt niveau, men altså mange har jo været fixeret på de her rundetaler, så var 3,0 et sådan vigtigt gennembrudspunkt, ikke? Så vi er altså oppe over det nu, og ikke noget vildt, og det sidste af landene med negativ rente, det er Schweiz, de er vist ned på minus 0,03 nu. De er næsten ved at ramme 0 på. Ja. Så har vi så fået dem i plus, eller tæt på at få plus. Så jo, det må vi indstille os på, men det er jo stadigvæk de små skridts politik, så det handler jo om også, at man, når du har en økonomi, som kører, vi havde forleden dag, eller var det i går, de her jobtal, som jo var meget positive, ikke? Ja. Så det er jo klart, at når vi ligger og har minimale renter, og du jo så også inducerer de her 12 ting, vil jo give en inflationsvirkning ind i amerikansk økonomi. Så må sige, at den er kunstig, fordi den er kommet fra import, men fra importafgifter med 12 satser, ikke? Men den ruller igennem, og det er blandt andet biler og bilreservedele og sådan nogle ting, de nu taler om, bliver ramt. Og ikke kun til nogle baggrundsting. Det er jo allerede gået ud over stål og aluminium. Mm. Så vil du sige, så bliver det jo også sværere at ligge rundt med i virkeligheden for lave renter, ikke? Men Lars Svendsen, kan vi risikere, at vi kommer til at gå? Ja, det føles bare som om, det er gået sådan relativt hurtigt, når jeg sidder lige her og tænker på sagen. Altså at gå direkte fra at have økonomier, der sådan nærmest ikke kunne trække sig frem over banen, altså virkelig var gået i stå, ja, til nu lige pludselig at få decideret overophedning i USA. Det vil vi nærmest er. Ja, overophedning er måske lige voldsomt, men der er, hvad hedder det, god gang i sagerne derovre, og i Europa går det også meget godt, ikke? Ja. Så hvad hedder det, de fleste steder, ikke alle, men de fleste steder. Så du kan sige, ja, men altså, det er jo den, men du skal jo, du er også nødsaget til at begynde at hæve renterne, og det vil det USA prøver, lidt langsomt, for ikke at sidde og vente, og så lige pludselig, wow, så trykker man på bremsen. Så det er jo sådan, at et forsøg på at normalisere tingene. Ikke? Mm. Men altså, vi nu sidder vi og siger ophedet. Altså, vi har jo lige så sent som i går haft, at Wells Fargo, en af de største banker i USA, er ude og siger, at de skal faktisk afskede 10% af deres 260.000 ansatte i løbet af de næste 3-4 år, fordi de har ikke gang nok i deres forretning, og den bliver mere og mere automatiseret, og IT, kunstig intelligens og robotter, der taler med folk. Hvad er det der? Så det er bestemt ikke alle sammen, der har det godt derovre. Nå, Svendsen, på regnskabsfronten, det skal vi lige runde her til sidst. Der er to store regnskaber, som vi særligt kommer til at holde øje med. Tirsdag lander Nike med deres Q1-regnskab, og torsdag der er det altså hendes og Maurits med Q3-regnskab. Vi har lige fået salgstal ud for hendes og Maurits. Det så sådan set meget godt ud. Ja, det gjorde det. Det var så for det helt kvartal, faktisk. Men det er jo fordi, de har skabt regnskabsår, og så det er et rigtigt kvartalsregnskab, der kommer. Så det bliver meget interessant, men de var jo også ude at sige, at folk blev meget glade, fordi salget var lidt større, end man havde regnet med. Men de var jo faktisk også ude at sige, at de har haft logistikproblemer i ret mange lande. De ville lægge hele deres system om. Og det der vareflow er jo vigtigt, fordi det kører sådan nogle meget korte frekvenser på, ikke selvfølgelig på sådan almindelige strømper og sådan noget, men sådan det der er lidt mere det yderste lag, som man kigger på der. det kører jo i nogle, hvad hedder det, kollektioner og nogle frekvenser på hvor lov på året er. Og der er det altså til synligheden gået galt, og det er lidt et problem, for i forvejen var, vi har haft dem jo på det punkt, ligesom et af de steder, hvor det lyser hos Hennes Morgens, er jo deres lager er alt for store. Og det er jo ikke så meget en virksomhed, som sælger varer, hvor mange af dem er ligesom sådan sæsonbestemte, så er det altså ikke meget godt at have for store varer, for så kan det godt være, at de skal sende til Vestforbrænding. Det er advarsel i det, men det bliver interessant at se, og den store historie er jo om familien Persson, der er den, om de rent faktisk vil komme og fortælle, at de vil gøre et eller andet om at købe den ud af børsen, eller købe endnu mere op af egen aktie eller andet, for ligesom at de er dødtrætte af at blive hejlet igennem i medierne. Det ved jeg ikke, men jeg tror det ikke selv, men det har jo været en årsag til den her sted. Ja, og så altså som sagt også regnskab fra Nike, ja, som jeg altså også måske har været igennem noget forbrænding. I hvert fald så er der masser af kunder, der er ude at brænde deres produkter, efter at de indgik en aftale med den her NFL-spiller Kaepernick, som var på deres reklamer her i stor stil, men altså det ser ud som om, at salget rent faktisk er steget. Nå, Svendsen, det bliver også spændende at se. Som altid er der selvfølgelig spændende historier at dykke ned i, og det gør vi jo altså alle hverdag, også i uge 39. Vi er klar i Millionærklubben alle hverdag mellem 9 og 10, så lyt med der.